สวัสดีค่ะพบกับการพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ ครับสวัสดีครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่าสุดของสหภาพแรงงาน FOA ในเดนมาร์กนะคะ อ๋อครับที่เกี่ยวกับพนักงานพาร์ทไทม์ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะกำลังเตรียมการเรียกร้องร่วมกันครั้งใหญ่เลยเรื่องค่าล่วงเวลาของพนักงานพาร์ทไทม์นี่แหละค่ะแหล่งข้อมูลเราก็มาจากบทสรุปสัมมนาออนไลน์ของ FOA เองแล้วก็มีข้อมูลภายในด้วย ครับผม เป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะมาทำความเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดกันว่าใครเกี่ยวข้องบ้างแล้วจริงๆแก่นของเรื่องนี้มันคืออะไรมาลองลงรายละเอียดกันเลยนะคะ ครับเรื่องนี้น่าติดตามมากครับคือหัวใจหลักเลยก็คือความพยายามของ FOA ที่จะรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกที่เป็นพาร์ทไทม์นะครับ ค่ะ เพื่อจะยื่นข้อเรียกร้องร่วมกันในประเด็นการจ่ายค่าล่วงเวลาคำถามสำคัญเบื้องหลังเลยก็คือว่าการปฏิบัติต่อพนักงานพาร์ทไทม์กับฟูลไทม์เนี่ยในเรื่องค่าตอบแทนชั่วโมงที่เกินสัญญาจ้างมันต่างกันไหม ค่ะ และถ้าต่างเนี่ยมันเข้าข่ายเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามใหญ่เหมือนกันครับ โหฟังดูเป็นการตั้งคำถามถึงโครงสร้างการทำงานพาร์ทไทม์โดยตรงเลยนะคะ ใช่ครับ และดูเหมือน FOA เขาก็ไม่ได้ทำแบบผิวเผินนะคะมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน ครับผมมีการจัดสัมมนาออนไลน์ไปแล้วด้วย ใช่ค่ะเห็นว่าเมื่อ10กันยายน2025ใช่ไหมคะเพื่อปูพื้นฐานชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นไปแล้ว ใช่ครับเป็นการดำเนินการที่ค่อนข้างเป็นระบบมากๆครับเริ่มตั้งแต่การสื่อสารไปถึงสมาชิกเลย และในทางปฏิบัติล่ะคะเขาจะเริ่มดำเนินยังไงบ้างสำหรับสมาชิกที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง ครับตามข้อมูลที่เรามีนะครับ FOA จะเริ่มส่งอีเมลส่วนตัวไปยังสมาชิกกลุ่มเป้าหมายเลยตั้งแต่วันที่15กันยายน2025 8โมงเช้าเป็นต้นไปเนื้อหาก็จะอธิบายเรื่องราวแล้วก็เชิญชวนให้ลงทะเบียนข้อมูลผ่านเว็บไซต์ foa.dk ซึ่งในเว็บก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็มี FAQหรือคำถามที่พบบ่อยเตรียมไว้ให้ด้วยครับ ใช่ไหมคะเพื่อลดความสับสน ถูกต้องครับเขาต้องการให้ข้อมูลกระจายออกไปในเวลาเดียวกันเลยเพื่อป้องกันข้อมูลที่อาจจะคลาดเคลื่อนไป ค่ะ แล้วก็มีจุดที่สำคัญมากๆเลยคือกำหนดเส้นตายในการลงทะเบียนข้อมูล เดดไลน์นั่นเอง ใช่ครับวันที่28 มกราคม 2026ใครที่ไม่ลงทะเบียนภายในวันนั้นเนี่ยถ้ายังอยากจะเรียกร้องสิทธิ์อยู่ก็จะต้องไปดำเนินการฟ้องร้องเป็นรายบุคคลแทน อ๋อซึ่งมันก็จะยุ่งยากกว่าเยอะเลยใช่ไหมคะ แน่นอนครับซับซ้อนกว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าด้วยอันนี้ก็เลยเป็นเหมือนแรงจูงใจสำคัญให้สมาชิกร่วมมือกันในการดำเนินการครั้งนี้ครับ เข้าใจเลยค่ะเป็นการสร้างแรงกดดันไกลๆให้เกิดพลังร่วมกันขึ้นมาแต่แน่นอนว่าต้องมีคำถามตามมาเยอะแน่ๆเลยค่ะ ครับผม ทั้งเรื่องทางเทคนิคการลงทะเบียนหรือว่าความหมายจริงๆของเรื่องนี้ต่อตัวเขาเอง FOA เขาเตรียมรับมือเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ มีการเตรียมการรองรับไว้อย่างดีครับคือมีการตั้งสายด่วนหรือฮอตไลน ์ว่าเขาคาดการไว้แล้วว่าต้องมีคนต้องการข้อมูลสนับสนุนเยอะแน่ๆ ใช่ครับน่าจะประมาณนั้นครับ แล้วสำหรับคนที่ไม่ใช่สมาชิกปัจจุบันล่ะคะเช่นคนที่อาจจะเคยเป็นสมาชิกแต่เกษียณไปแล้วหรือคนที่ไม่เคยเป็นสมาชิกเลยมีโอกาสเข้าร่วมไหมคะ ครับสำหรับคนที่ไม่ใช่สมาชิกปัจจุบันถ้าอยากจะเข้าร่วมในการเรียกร้องร่วมครั้งนี้นะครับมีเงื่อนไขว่าจะต้องสมัครเป็นสมาชิก FOA ก่อน อ๋อต้องสมัครก่อน ใช่ครับแนะนำให้สมัครทางออนไลน์ไปเลยแล้วก็ต้องเริ่มจ่ายค่าบำรุงสมาชิกตั้งแต่วันที่ติดต่อ FOA เข้าไป ค่ะ ก็มีการคาดการเหมือนกันครับว่าอาจจะมีคนจำนวนหนึ่งตัดสินใจสมัครสมาชิกใหม่เพื่อเข้าร่วมโครงการนี้โดยเฉพาะเลย โอเคค่ะพอเห็นภาพกระบวนการแล้วนะคะทีนี้กลับมาที่แก่นของเรื่องจริงๆค่ะประเด็นข้อพิพาทเรื่องค่าล่วงเวลาเนี่ยมันซับซ้อนยังไงทำไมถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องเรียกร้องร่วมกันขนาดนี้คะ ครับถ้าเรามองในภาพใหญ่นะครับมันคือการตีความข้อตกลงหรืออาจจะรวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายค่าล่วงเวลาสำหรับพนักงานพาร์ทไทม์โดยเฉพาะเลย ค่ะ จุดที่เป็นข้อถกเถียงหลักเลยก็คือว่าชั่วโมงทำงานที่เกินสัญญาจ้างของพนักงานพาร์ทไทม์แต่มันยังไม่ถึงชั่วโมงทำงานมาตรฐานของพนักงานฟูลไทม ์ ที่เดนมาร์กส่วนใหญ่ก็คือ37ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับ ค่ะค่ะ ชั่วโมงที่เกินมาตรงนั้นแหละควรจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราปกติหรือควรจะได้รับในอัตราค่าล่วงเวลาหรือโอเวอร์ไทม์เรท อธิบายให้ชัดขึ้นอีกนิดได้ไหมคะสมมติพนักงานพาร์ทไทม์มีสัญญาจ้าง25ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถ้าสัปดาห์นั้นทำงานไป30ชั่วโมง อีก5ชั่วโมงที่เกินมานั่นแหละคือประเด็น ใช่เลยครับประเด็นคือ5ชั่วโมงนั่นแหละครับนายจ้างควรจะจ่ายในอัตราปกติหรือควรจ่ายเป็นค่าล่วงเวลาซึ่ง FOA เขาก็ยืนหยัดในมุมที่ว่าการจ่ายในอัตราปกติสำหรับชั่วโมงเหล่านี้ก็คือชั่วโมงที่26ถึง30ในตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะครับ ค่ะ ถือเป็นการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันเพราะว่าถ้าเป็นพนักงาน full time ที่ทำงานเกิน37ชั่วโมงเนี่ยแม้จะเกินมาแค่ชั่วโมงเดียวชั่วโมงนั้นก็จะถูกคิดเป็นค่าล่วงเวลาทันทีตามข้อตกลงส่วนใหญ่เลยครับ ฟังดูเหมือนเป็นช่องว่างที่ทำให้พนักงานพาร์ทไทม์เสียเปรียบจริงๆนะคะโดยเฉพาะถ้าชั่วโมงทำงานของเขามันผันผวนบ่อยๆ ถูกต้องเลยครับแล้วประเด็นนี้มันยิ่งมีนัยยะสำคัญมากขึ้นไปอีกในภาคส่วนที่มีพนักงานพาร์ทไทม์จำนวนมาก ๆเช่น ภาคบริการสาธารณะการดูแลสุขภาพการศึกษาซึ่งก็เป็นฐานสมาชิกหลักของ FOA ด้วย อ๋อค่ะ หากมองว่านี่เป็นการเลือกปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของพนักงานกลุ่มนี้อย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะครับคิดเป็นเม็ดเงินรวมกันแล้วอาจจะมหาศาลเลยถ้าต้องนับย้อนหลังไปหลายๆปี แล้วมีมุมมองโต้แย้งจากฝั่งนายจ้างหรือว่ามีหลักการอื่นไหมคะว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้มาแต่เดิม ก็อาจจะมีมุมมองว่าสัญญาจ้างพาร์ทไทม์กับฟูลไทม์เนี่ยมันมีธรรมชาติมีเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ต่างกันตั้งแต่ต้น ค่ะ การคำนวณค่าตอบแทนก็เลยอาจจะยึดตามกรอบของสัญญาแต่ละประเภทเป็นหลักอย่างไรก็ตาม FOA กำลังท้าทายแนวคิดนี้นะครับโดยชี้ให้เห็นถึงหลักการความเท่าเทียมในการปฏิบัติแล้วก็อาจจะอ้างอิงถึงกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติด้วยครับ ประเด็นนี้ลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องเงินจริงๆค่ะมันโยงไปถึงคุณค่าแล้วก็สถานะของแรงงานพาร์ทไทม์ในระบบเลยทีเดียว ใช่ครับ แล้วขั้นตอนต่อไปหลังจากรวบรวมข้อมูลสมาชิกเสร็จสิ้นคืออะไรคะต้องไปถึงศาลเลยไหมคะ กระบวนการในเดนมาร์กสำหรับข้อพิพาทแรงงานลักษณะนี้นะครับส่วนใหญ่มักจะเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่า Wold Gift ครับหรืออนุญาโตตุลาการด้านแรงงานครับไม่ใช่ศาลยุติธรรมทั่วไป อ๋อค่ะ จะมีคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งก็จะประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายลูกจ้างนายจ้างแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกลางทำหน้าที่พิจารณาข้อเรียกร้องพยานหลักฐานต่าง ๆค่ะ เพื่อตัดสินว่าการปฏิบัติเรื่องค่าล่วงเวลาพาร์ทไทม์ในภาครัฐเนี่ยมันขัดต่อข้อตกลงหรือกฎหมายหรือไม่ครับ แล้วเรื่องอายุความที่พูดถึงในข้อมูลล่ะคะมันเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงบ้างคะ อันนี้เป็นอีกประเด็นที่ซับซ้อนแล้วก็สำคัญมากครับคือข้อเรียกร้องค่าจ้างหรือค่าล่วงเวลาที่ค้างจ่ายเนี่ยมันสามารถเรียกร้องย้อนหลังได้กี่ปี ค่ะตามกฎหมาย ใช่ครับตามกฎหมายเดนมาร์กซึ่งอาจจะเป็น5ปีหรือในบางกรณีอาจถึง10ปีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตีความทางกฎหมายอีกทีหาง FOA ชนะคดีขึ้นมาการคำนวณเงินที่ต้องจ่ายชดเชยย้อนหลังให้สมาชิกแต่ละคนก็ต้องพิจารณาเรื่องอายุความนี้ด้วยมันมีผลโดยตรงเลยครับต่อจำนวนเงินที่พนักงานจะได้รับแล้วก็ภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้างภาครัฐด้วย โหเรื่องอายุความนี่เพิ่มความซับซ้อนเข้าไปอีกนะคะ ครับผม แล้วที่น่าสนใจคือมีการอ้างอิงถึงคดีคล้ายๆกันในภาคเอกชนด้วยเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะ ใช่ครับดูเหมือนว่ามีคดีลักษณะคล้ายๆกันเกิดขึ้นในภาคเอกชนก่อนหน้านี้แล้วซึ่ง FOA เขาก็กำลังติดตามผลอย่างใกล้ชิดเลยแม้ว่าข้อตกลงสภาพการจ้างในภาคเอกชนกับภาครัฐอาจจะต่างกันในรายละเอียดนะครับ ค่ะค่ะ แต่หลักการพื้นฐานเรื่องการตีความค่าล่วงเวลาพาร์ทไทม์เนี่ยอาจจะคล้ายคลึงกันผลการตัดสินในคดีภาคเอกชนนั้นไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็อาจจะถูกนำมาใช้อ้างอิงหรือเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ข้อต่อสู้ของ FOA ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการสำหรับภาครัฐได้ครับ แสดงว่าผลคดีภาคเอกชนนั้นอาจจะเป็นเหมือนตัวชี้วัดสำคัญหรืออย่างน้อยก็เป็นบทเรียนให้ FOA เตรียมตัวรับมือได้ดีขึ้น เป็นไปได้สูงเลยครับอาจจะช่วยให้เห็นแนวทางการตีความของฝ่ายตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการในประเด็นนี้ว่ามีน้ำหนักไปในทิศทางไหนหรือมีข้อควรระวังอะไรเป็นพิเศษในการนำเสนอข้อเรียกร้อง ค่ะ การมีคดีตัวอย่างหรือ precedent ถึงแม้จะมาจากคนละภาคส่วนก็ยังถือว่ามีประโยชน์ในการวางแผนคดีเสมอครับ ฟังดูแล้วเป็นการต่อสู้ทางกฎหมายและหลักการที่น่าจับตามากเลยค่ะสรุปภาพรวมอีกครั้งนะคะนี่คือการขับเคลื่อนครั้งใหญ่ของ FOA ครับ เพื่อรวบรวมสมาชิกพาร์ทไทม์แล้วก็ยื่นข้อเรียกร้องร่วมกันผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อท้าทายหลักเกณฑ์การจ่ายค่าล่วงเวลาที่อาจจะเข้าข่ายเลือกปฏิบัติ ครับผม โดยมีกำหนดเวลาสำคัญคือ28มกราคม2026แล้วก็มีระบบสนับสนุนสมาชิกอย่างเต็มที่เลย ถูกต้องครับ แล้วประเด็นที่เราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยก็คือผลการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการหรือ Vote Gift ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนจะมีการเปลี่ยนแปลงการตีความเรื่องค่าล่วงเวลาของพาร์ทไทม์หรือไม ่ค่ะ ผลลัพธ์นี้ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อสมาชิก FOA เท่านั้นนะครับแต่อาจจะสร้างแรงกระเพื่อมไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติด้านการจ้างงานพาร์ทไทม์ในวงกว้างเลย โดยเฉพาะในหน่วยงานภาครัฐของเดนมาร์กซึ่งก็มีขนาดใหญ่มีพนักงานเยอะมาก ใช่ครับจำนวนมากเลยครับ แล้วถ้ามองในมุมที่กว้างขึ้นไปอีกการดำเนินการของ FOA ครั้งนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับภาพรวมของโลกการทำงานปัจจุบันบ้างคะมันสะท้อนถึงแค่ความพยายามสร้างความเท่าเทียมหรือว่ามีอะไรมากกว่านั้นคะ เป็นคำถามที่ดีครับแน่นอนว่าแกนหลักคือการเรียกร้องความเท่าเทียมนะครับ ค่ะ แต่ถ้ามองลึกลงไปอีกนิดมันยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การตั้งคำถามต่อรูปแบบการจ้างงานที่มันยืดหยุ่นมากขึ้นอย่างเช่นงานพาร์ทไทม์ซึ่งกลายเป็นส่วนสำคัญของตลาดแรงงานในหลายๆประเทศไปแล้ว จริงค่ะ คำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าระบบกฎหมายและข้อตกลงต่างๆเนี่ยมันได้ปรับตัวตามทันความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้หรือยังการที่ระบบถูกท้าทายว่าการจ่ายค่าตอบแทนที่แตกต่างกันสำหรับชั่วโมงทำงานที่เกินสัญญาระหว่างพาร์ทไทม์กับฟูลไทม์เนี่ยมันยุติธรรมหรือไม่มันก็ชวนให้เราคิดต่อนะครับ คิดต่อในแง่ไหนคะ ในแง่ที่ว่าสังคมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของเราให้คุณค่ากับเวลาแล้วก็ความผูกพันในสัญญาจ้างงานที่แตกต่างกันเนี่ยอย่างไร ค่ะ งานพาร์ทไทม์มักจะถูกมองว่ามีความยืดหยุ่นสูง ใช่ค่ะ แต่ความยืดหยุ่นนั้นมันต้องแลกมาด้วยความมั่นคงหรือสิทธิประโยชน์ที่น้อยกว่างานฟูลไทม์เสมอไปหรือเปล่า น่าคิดนะคะ ครับการเรียกร้องครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทบทวนสมมติฐานเหล่านี้ในวงกว้างว่าเราจะสร้างสมดุลระหว่างความยืดหยุ่นที่นายจ้างต้องการกับความมั่นคงและความเป็นธรรมที่ลูกจ้างควรได้รับได้อย่างไรในอนาคตของการทำงาน ค่ะ นี่เป็นโจทย์ใหญ่เลยครับที่การเคลื่อนไหวของ FOA ครั้งนี้กำลังจุดประกายให้เราได้ขบคิดกันต่อครับ